Ale to może ja wskoczę w tą grupę, którą pozostawił mi Roman. Czasami zapominam. Tak, ale nie jeszcze. A, czasami zapominam, oczywiście. Bardzo tak. Proszę. Mhm. Bo to było takie moje marzenie w ostatnich latach. Mieliśmy kilka grup z Ukrainy, z Białorusi i właściwie zastanawiałem się, a co z tą trzecią dużą grupą, z twórcami rosyjskimi na emigracji i jak to jest być Rosjaninem w 2024 roku? Następowanym wojną, która trwa za naszą wschodnią granicą. Mamy artystów, którzy per se nie żyją w Rosji. Dramaturg przyjeżdża, jeden z najbardziej znanych dramaturgów rosyjskich, Michał Durnienka, przyjeżdża z Helsinek, aktorzy tego projektu żyją w Polsce. Zobaczymy, jak oni przedstawią to. Jesteś, Adamie? Halo? Rosjan. To tak troszkę nam zaniknęło. Halo, tak. Czy możesz jedno zdanie wstecz powtórzyć, jeżeli pamiętasz? Tak, nie wiem, czy usłyszeliście o dramaturgu Michał Durnienka. Reżyserką jest Regina Satarowa. Oni wszyscy żyją poza Rosją. Aktorzy są z Warszawy, więc jesteśmy ciekawi, jak oni nam opowiedzą o byciu Rosjaninem w 2024 roku i z jaką krytyką się ten projekt spotka. Mm. Jeżeli mogę coś dodać, to jest szalenie dzisiaj aktualny temat, tak, dotyczący też współodpowiedzialności społeczeństwa rosyjskiego za zbrodnie reżimu putinowskiego. Przyjęło się, że jakby mamy tam do czynienia ze złym carem i dobrym narodem. To jest mit. I bardzo mocno to jakby wyszło, czy zostało zaakcentowane przy okazji pierwszych wywiadów tych uwolnionych w ramach wymiany szpiegów opozycyjnych działaczy z Rosji. Mam na myśli Ilię Jaszyna, który razem z innymi uwolnionymi działaczami i aktywistami rosyjskimi udzielił pierwszego wywiadu, właśnie podkreślając, że dzisiaj bardzo ważne jest, aby wspierać demokratyczne siły w Rosji, bo to jest jedyny sposób na zmianę polityczną w tym kraju. Ta wypowiedź spotkała się z ogromnymi protestami, szczególnie o dziwo w Niemczech. Mhm. No i co nie jest dziwne, na Ukrainie. I Ilja Jaszyn się wycofał z tego stanowiska. Znaczy dzisiaj podkreśla współodpowiedzialność całego społeczeństwa, bez względu na to, czy ma ono przekonania opozycyjne, czy ono oficjalnie popiera władzę. Wszyscy w jakimś sensie są, zdaniem Jaszyna, współodpowiedzialni. Więc tym bardziej ten projekt jest projektem wysokiego ryzyka. Mhm. Ale uznaliśmy, że to jest nasz obowiązek, nasza misja, aby dawać głos również tym artystom, którzy dzisiaj rzeczywiście głosu nie mają i głos po prostu jest niemożliwy w ich kraju, ale też do jakiegoś stopnia też jest niemożliwy w Europie. No, bywają też mordowani, zsyłani bardzo daleko, giną, więc też należałoby to wziąć pod uwagę. Wrócę jeszcze do Adama, bo nie zadałam mu pytania z tego zaskoczenia, a twoje słowo? Klucz, takie jedno mocne, pojemne, które by opowiedziało nasz świat? Jednak podpisuje się pod pierwszym słowem, pod słowem chaos. No tak, i słusznie, ale żebyśmy mogli, że tak powiem, kontynuować naszą grę w słowa, czyli budować program muzyczny na podstawie tych właśnie słów wybranych przez państwa. Potrzebujemy świeżej krwi, czyli nowych słów. Dobrze, to może dasz mi kilka minut, żebym się zastanowił. Bo no dobrze. Oczywiście. W tym momencie dla mnie ten świat tak jest zdefiniowany, poszukam drugiej definicji. Mm-hmm. Może być oczywiście coś, co jest synonimiczne, ale wtedy nie będzie tak barwnie muzycznie, chociaż kto to wie. Ale ponieważ jesteś daleko w tym Sopocie, tam ci zimno wieje, to tak. Dobrze, masz trochę czasu. A jeszcze wrócę się proszę do romana, bo nie powiedzieliśmy tego. Jest jeden bardzo ważny moment. To mogłoby wypłynąć, że się tak wyrażę, pod koniec, ale jednak to powiedzmy teraz, że po każdej prezentacji efektów będzie dyskusja. Ta prezentacja efektów to jest słynny maraton non-fiction, czyli troszkę uprzedzam fakty, czyli dwa ostatnie dni za tydzień. I dlatego poruszam teraz ten temat, ponieważ po tym, o czym opowiadał Adam, może rzeczywiście rozpętać się dyskusja. Bardzo taka mocna. My bardzo na nią liczymy. W historii tego festiwalu mieliśmy kilka niezwykle gorących debat po prezentacjach. Pamiętam maraton, na którym pojawili się członkowie organizacji nacjonalistycznej z Trójmiasta, którzy bardzo mocno zabierali głos w sprawie jednego z projektów dotykających właśnie kwestii ksenofobii, rasizmu i nacjonalizmu. Byli świetnie polskiego. Przygotowani, trzeba przyznać. Bardzo byli... I grzeczni nawet. Nie wiem, czy byli przygotowani, ale byli bardzo tak schludnie ubrani. O właśnie, jakby, to chciałam powiedzieć. Wręcz po prostu odbiegali bardzo pozytywnie od całego tego artystycznej bandy, która tam się kotłuje przez tydzień. No ale takim rzeczywiście... No, jakby koncentracją tych emocji, dyskusji było spotkanie po jednym z projektów poświęconym historii klubu Zatoka. Zatoka Sztuki. Klubu Zatoka Sztuki. Ten projekt, jeśli dobrze pamiętam, się nazywał Zatoka Świń, czy tak właśnie było? A dotyczył zbrodni pedofilii, wykorzystywania młodych dziewczyn przez bywalców i nie właścicieli, tylko bywalców i ludzi organizujących zabawy w tym klubie. To rzeczywiście był jeden z tych momentów, kiedy zrozumieliśmy, jak ważna jest misja teatru dokumentalnego sięgającego po teatry lokalne, po tematy lokalne, po problemy z bardzo bliskiego otoczenia. Cieszę się, że podjęliśmy wtedy to ryzyko. I cieszę się już dzisiaj na debaty po prezentacjach związanych właśnie z migrantami czy tożsamością i dylematami rosyjskich emigrantów w Europie, bo to jest to, co dzisiaj nas porusza. To jest to, co wywołuje nasze emocje, a przecież teatr jest utkany z emocji. To tak, może trochę a propos, bo przyszła wiadomość od pana Roberta, który, kolejne trudne zadanie dla redaktorki, napisał bardzo dużo. I ja powinnam to teraz przeczytać. Szkoda, że Roman nie siedział blisko mnie, bo on by to... Romku, a może byś ty podszedł, dobrze? Bo to jest temat przez ciebie wywołany. Zapraszam cię. Czy możesz podejść tutaj? No, trudno. Będziesz musiał to teraz ty przeczytać. To jest performance? To nie jest performance, ale przekonasz się, że to ma sens. Znam temat Karty Polaka od wielu lat. Ale mów do mikrofonu, tak? Znam teatr Karty Polaka od wielu lat. Piszę... Nasz Robert, słuchacz Trójki o imieniu Robert zajmuje się tu w Polsce ludźmi, którzy chcą ją uzyskać. Temat narodowości, który w tej chwili jest kluczowy dla uzyskania karty Polaka, jest niesamowity. Prawdopodobnie według kryteriów narzuconych przez ustawę 90% z nas, Polaków, nie mogłoby udowodnić swojej polskiej narodowości. Chodzi o dokumenty, gdzie narodowość z reguły nie była wpisywana. Do tego dochodzi wymagana znajomość polskiej historii i kultury. Podejrzewam, że wielu Polaków nie miałoby bladego pojęcia, o co tam pytają. Ja sam znalazłem dokument, gdzie w książeczce wojskowej mojego dziadka jest wpisana narodowość polska. Proszę poszukać w swoich dokumentach rodzinnych, czy gdzieś jest to wpisane. Pozdrawiam. No, ja szalenie dziękuję za ten temat. Jako syn Lesława Janusza Pawłowskiego, który w dokumentach miał wpisane miejsce urodzenia Grodno ZSRR. Nie powiem, żebym, tak jak współcześni Polacy z Białorusi, żył z tym piętnem, ale niewątpliwie to, że jakaś część mojej tożsamości została po tamtej stronie granicy, na pewno mnie ukształtowało i moja tożsamość jest też płynna. Nie powiedziałbym, że jest ściśle związana tylko z kulturą, tradycją, historią, literaturą w języku polskim i w Polsce. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też ten temat, ta grupa, którą zapraszamy na rezydencję, gdzieś w jakiś ciekawy, artystyczny sposób rozpracuje. Świetnie, bardzo dziękujemy, panie Robercie. Dziękuję bardzo Romanowi, który pełen poświęcenia. To jest wysoki mężczyzna, proszę państwa, zgięty w pół, nade mną stał i w tej pozycji czytał ten oto e-mail, bardzo cenny, który przyda nam się, że tak pragmatycznie to ujmę, ale myślę, że w tym momencie dobrze będzie. Adamie, mam nadzieję, że jeszcze nie usnąłeś, jesteś z nami. Jestem tutaj z wami. Dobrze, dziękujemy, że w tym momencie znów poszukamy tego odpowiednika muzycznego, czy raczej znajdziemy w odpowiednik muzyczny do słowa klucz, który dzisiaj już pojawiło się, ale ono jest niezwykle dzisiaj też mocne, ważne. Mi się też przyda się na rezydencji, na Sopot Nonfiction. Pęknięcie. Raz jeszcze. Pęknięcie, jakie usłyszał Michał. Yeah. No strasznie się musiała nacierpieć. Oto twórca tej pieśni, skoro tak powtarzał Never, never love again. No, biedny. 13 Sopot Nonfiction od jutra u nas muzycznie. Inna wersja pęknięcia. Proszę Państwa, w studiu nadal Roman Pawłowski, w Sopocie nadal Adam Nalepa. Zamykamy za moment omawianie projektów rezydencji artystycznej Sopot Nonfiction. Tym razem zaczyna Adam. No cóż, przypadła ci, że tak powiem, w udziale, czy przypadło ci w udziale omówienie projektu grupy Lolita. Tak. Swoją drogą, jeżeli mógłbym jeszcze dodać. Proszę. Kochani, rok temu, ubiegając się o posadę w instytucji państwowej, w instytucji kultury, musiałem zdawać, ponieważ nie mam polskiego obywatelstwa, a było takie wymagane, musiałem zdawać dwudniowy egzamin z języka polskiego. O właśnie. Więc absurdy gonią absurdy, więc faktycznie podejrzewam, że większość z nas nie potrafiłaby wyliczyć alfabetycznie polskich króli, królów i tak dalej. A, świetnie, końcówka, doskonale. Tak. Biedny Adam. Ale to jest ważne, proszę panów. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, gdyby mnie zapytali panowie, co jest takim głównym wyznacznikiem bycia w danej narodowości, czy jak to nazwać, no to jest właśnie język. No, mieszkamy w języku przede wszystkim. Tak. No ale tutaj no bardzo bym polemizował. Nie? Ja pochodzę ze wschodu, gdzie mówi się różnymi językami, a przede wszystkim językiem tutejszym, jak to mówią moi sąsiedzi po swojemu. Aha. Czyli w języku, który nie należy ani do rosyjskiego, ani do literackiego, białoruskiego, ani tym bardziej do polskiego, a mimo to jest zrozumiały przez przedstawicieli wszystkich tych nacji. Więc ja bym powiedział, że W przypadku moich miejsc pochodzenia, czyli Białostoczyzny, północno-wschodniej Polski, język potrafi łączyć, a nie tylko być, wydzielać jakieś grupy. Wyznacznikiem, tak? Być wyznacznikiem narodowości. Po swojemu to znaczy po prostu po tutejszemu. Tak. Nie, spróbuj zapytać Kaszubę o to, co sądzi na ten temat. Spróbuj zapytać Ślązaka, co sądzi na ten temat. Dobrze. To będzie inna jeszcze odpowiedź. Także nie dotykajmy kwestii języka, ale mówmy po swojemu. Ale przyszło mi tak do głowy, że tak, ale dobrze. Lolita. I twoje hasło później. Mówmy o pedofilii. To może najpierw hasło. Faktycznie zostanę jednak pejoratywny. Proszę. Na konotację tego świata. Nie wiem, dwa słowa przyszły mi do głowy, to jest zagubienie albo nieznane. Piękne. O, jakie piękne. Ale muszę to zapisać, a ty już startuj z Lolitą. A ja już startuję. Zaraz, zagubienie i co dalej? Nieznane. Nieznane. Cudowne, nieznane. Ane, już słuchamy. Adam Nalepa. Czyli wracamy do pedofilii. Temat, który dalej jest aktualny i zawsze był aktualny. Tutaj Piotr Sędkowski, który jest pomysłodawcą tej grupy rezydentów, rozmawiał z ofiarami, rozmawiał ze specjalistami, ale rozmawiał także z osobami o skłonnościach pedofilnych, czyli miejmy nadzieję, że to będzie projekt, który trochę głębiej pokaże nam problematykę, dlaczego, jak można się chronić, jak można zapobiegać, czy są jakieś metody poradzenia sobie z tym problemem. Kilka lat temu usłyszałem, rozmawiając z przyjaciółmi o karze śmierci w Polsce, usłyszałem takie zdanie: nie jesteśmy przeciwko karze śmierci, chyba że dla pedofilów. Co mnie wtedy bardzo zszokowało. Więc zobaczymy, o czym nam ta grupa tym razem opowie. Lolita jest oczywiście piękny literacki temat, ale w tą literacką fikcję nie będziemy się bawili. No tak. Komu przyszło do głowy, kiedy czytał Lolitę, że tak, ten temat tak będzie pączkował i nabierze takich barw. Chciałam tylko przeprosić, że ja tak radośnie zapowiedziałam tę grupę, no ale no tak, no emocje. A temat jest potwornie bolesny, właściwie już non comment. Jak to mówiłeś, to chyba nie jest ja szkółka. Ja to mi no tak, no nie jest szkółka. Dobrze. Adasiu, przepraszam, bo tak. nie dosłyszałam. Przecież ta pedofilia, pojęcie pedofilii w historii naszej zachodniej cywilizacji było całkiem inaczej traktowane na przykład w Grecji, czyli to pojęcie zmienia się oczywiście, więc zaciemnia się. Dlatego mogłaś zacząć oczywiście optymistyczną nutką. Myślałam, że na Bokowie jakoś tak pierwsze skojarzenie. Natomiast jeszcze powiem, że Adam nie dość, że miał zostać lekarzem, to jeszcze studiował historię starożytną w Niemczech. Tak. Bo to jest bardzo wykształcony człowiek, Adam Nalepa. Bardzo go lubimy. I zdałem egzamin z polskiego. Jeszcze do tego. Gratulujemy. A teraz Roman Pawłowski i ostatnia już grupa, którą dosyć dobrze zdążył poznać. Tak, inicjatorką tego projektu jest reżyserka Katarzyna Kalwat, która już gościła na rezydencji Sopot Nonfiction. Z jej poprzedniej pracy powstał bardzo ciekawy spektakl o Jerzym Grotowskim, zatytułowany Grotowski Nonfiction. I trochę przypadkowo, trochę nieprzypadkowo miałem okazję wziąć udział w tym projekcie jako aktor grający sam siebie w spektaklu, będącym konferencją na temat Grotowskiego. Być może stąd wzięła się propozycja, abym pomagał Katarzynie Kalwat, współpracował z nią przy jej najnowszym przedsięwzięciu, realizowanym we współpracy Wrocławskiego Teatru Współczesnego i Teatru Dramatycznego z Warszawy. Projekt zatytułowany Unpacking, czyli rozpakowywanie, ale też może rozmontowywanie, otwieranie jakiegoś pakunku z niekoniecznie dla nas Polaków, dla nas Europejczyków dobrą nowiną. To kolejny w naszym programie, równie ważny mnie się wydaje, projekt dotykający kwestii uchodźców z wschodnich terenów, przede wszystkim uchodźców z Białorusi, ale nie podąża on szlakiem przeżyć tych ludzi. Skupia się ten projekt na tym, w jaki sposób dzisiaj temat uchodźców jest wykorzystywany przez wielką i małą politykę, w jaki sposób na temacie stosunku do uchodźców, lęku przed uchodźcami albo z drugiej strony tolerancji, otwierania, inkluzywności, włączania ich w życie krajów, do których dotarli, w jaki sposób te tematy wpływają na naszą rzeczywistość polityczną. Bohaterką tej opowieści jest polska polityczka, która bierze udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i w ramach swojej kampanii zaprasza do mieszkania, do swojego własnego domu, grupę uchodźców. Po to, żeby na ich tle udzielić wywiadu, nagrać klipy wyborcze. Ten punkt wyjścia jest, bym powiedział, niezwykły, jak na teatr, który zazwyczaj rozpoczyna tę historię w innym miejscu. Zapewne bardziej byśmy się spodziewali historii, no, podobnej do Zielonej Granicy Agnieszki Holland. Tutaj jednak chodzi o coś więcej. Tu chodzi o sumienie, o moralność, czy też o jej brak. Tu chodzi też o historie, które uchodźcy z tamtej strony granicy przywożą do Polski. Tutaj chodzi też o język. Bardzo istotną częścią tego projektu jest kwestia językowa, bo to ona tak naprawdę zdradza nasze prawdziwe obawy. Dopóki przyjeżdżający tutaj migranci no w jakimś sensie się wpisują w polskie społeczeństwo, tak jak Adam, który nie jest migrantem, jest Polakiem, ale Polakiem wychowanym w Niemczech. No dopóki oni dobrze mówią po polsku, nie ma problemu, ale coraz częściej czuję, słyszę i widzę na polskich ulicach, że brzmienie języka, nie tylko brzmienie języka ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ale też sam akcent wywołują no, pewien rodzaj nieufności, a często też wrogości. Rozumiem oczywiście mechanizmy, które do tego doprowadziły, ale chcemy w tym projekcie, biorę w nim udział jako tłumacz i jako no, dramaturg czy konsultant dramaturgiczny, zgłębić tę bojaźń, ten lęk, ten, jak to powiedzieć, paraliżujący często nas strach przed obcym, ale obcym bliskim. I szalenie ważną postacią, to jest ostatnie zdanie, bez której prawdopodobnie byśmy nie mogli pracować, jest wspomniany już wcześniej dramatopisarz wywodzący się z Białorusi, Polak z kartą Polaka, Mikita Iłyńczyk. I warto dodać, że jest on absolwentem no, kiedyś jednej z najlepszych szkół teatralnych na świecie, a więc GITIS-u, Moskiewskiej Szkoły, Państwowej Szkoły Teatralnej. To on jest autorem tekstu. Premiera tego spektaklu planowana jest na maj przyszłego roku. No ale myślę, że to będzie coś, czego widzowie teatralni chyba jeszcze nie doświadczyli. Proszę Państwa, widzowie teatralni będą doświadczali również w czasie, kiedy będą trwały te prace rezydencjalne teatru dokumentalnego, czyli będą mogli do niego pochodzić, rozumiem, na scenę kameralną i do teatru, bo to program jest oczywiście w sieci opublikowany, a my mamy 2 minuty, więc nie sądzę, byśmy mogli zaprezentować ten program. Ja mogę tylko w imieniu panów zaprosić na spektakl, który widziałam, który miał swoją wersję radiową i był nawet nagrodzony na 2 teatrach, to Mała Piętnastka, która przyjedzie, no powiedzmy z niedaleka, bo to jest Słupska, z Teatru Witkacego. Autorem tekstu i reżyserem jest nasz dobry znajomy, czyli Tomasz Mann. A wspominam Małą Piętnastkę i Tomka dlatego, że on pracuje właśnie we Wrocławiu nad taką wersją wrocławską audioteatru i dzisiaj oraz jutro na dworcu głównym, oczywiście w sali bardzo eleganckiej, zostanie pokazana kolejna premiera wrocławska, bo warszawska już była wcześniej i było też słuchowisko, Błękitne oczy pełne miłości. I tym się będzie różniła ta wersja wrocławska od warszawskiej, że występuje tylko on sam. To będzie rodzaj mono-audioteatru. Andrzej Chyra. No, chcieliśmy się z nim też dzisiaj połączyć, no ale sami państwo słyszą, co tu się dzieje. Proszę panów, to ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że już od jutra i że do przyszłej soboty i że będą rezydencje oraz, że nie, że grupy będą ciężko pracowały, a państwo będą sobie oglądali spektakle. Czy pół zdania chciałbyś, Romanie, na dobranoc? Wyobraźcie sobie państwo, że wchodzicie do teatru z telefonem komórkowym i nie każą go wam wyłączyć, tylko wręcz przeciwnie, włączyć. Dostajecie aplikację i za to pomocą tej aplikacji możecie wpłynąć na bieg przedstawienia. To jest wprowadzenie do spektaklu Bohaterowie na wynos, jednego z naszych hitów tegorocznego festiwalu, spektakl z Poznańskiego Teatru Polskiego, a jego bohaterami i zarazem tematem są kurierzy, więc na razie zawieszam ten opis. To jedyny spektakl, jaki znam, na którym nie będzie trzeba wyłączyć komórki.

survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never. Trójka pod księżycem. Tak, niedawno temu zapowiadaliśmy lato w Teatrze Wybrzeże i już prawie po wszystkim. Chciałoby się powiedzieć wszystko szwindel, prawda? Wicedyrektor Teatru Wybrzeże, dramatopisarz, dramaturg pan Radosław Poczocha dołącza do nas tej nocy. Ja powiedziałam prawie, a to chyba zdecydowanie koniec, lata oczywiście w Teatrze Wybrzeże. Tak, dzień dobry Państwu. Skończyliśmy grać w ten weekend. Myślę, że tak z przytupem skończyliśmy, bo odbyła się na naszej scenie letniej w Pluszczu Gdańskim prapremiera przedwojennego niemiecko-żydowskiego musicalu Wszystko Szwindel, ale Szwindel, reżyseria Paweł Aigner. No i już się sami nie możemy doczekać tego, jak ten musical pojawi się na naszej dużej scenie i będziemy się mogli pochwalić i możliwościami dużej sceny ponownie i nowym tytułem, no wyjątkowym tytułem, bo minęło ponad 90 lat od prapremiery, która się odbyła w 1931 roku w Berlinie. Niemieckie teatry wróciły do tego tytułu dopiero w roku 2017, więc to jest bardzo ciekawy, bardzo też efektowny teatralnie tytuł. 2017. Nawet nie próbowałam liczyć, ile lat po prapremierze. Pierwsze. 86. Współczesne wystawienie, ale też w teatrze niemieckim, chyba Gorkiego. No właśnie, ale 2024, czyli prapremiera polska. Ten tytuł ma taką skomplikowaną historię związaną też z wielką historią, bo jeżeli sobie wyobrazimy teraz rok 31, Berlin, jeszcze miasto wolności i tolerancji, gdzie dwóch żydowskich twórców, w tym jeden żydowski uchodźca, który uciekł z rodziną po pierwszym pogromie z Białegostoku w 1905 roku, dwóch żydowskich twórców trafia do tego Berlina. Od kilkunastu lat zarabiają na życie, grając w kawiarniach, komponując właśnie pewnie najbliżej im do kabaretu, ale i do sceny muzycznej, szerzej pojętej. Dochodzi do prapremiery, ale no wiemy, jaki to jest okres. Jeszcze zanim dojdzie Hitler do władzy w 1933 roku, nie będzie już przestrzeni dla wolności i tolerancji, a już na pewno nie będzie przestrzeni dla twórców żydowskiego pochodzenia. To jeszcze rok wcześniej autor Libetta, Marcellus Schiffer, popełnia samobójstwo. I Misza Spoliański, to jest właśnie ten żydowski kompozytor, który urodził się w Białymstoku, podobnie zresztą ma tu coś wspólnego z Pawłem Aignerem, bo Paweł Aigner od wielu lat już mieszka w Białymstoku. Rodzaj koincydencji takich. Tak, tak. Taka koincydencja, która bardzo reżysera ucieszyła. Jak no, nas cieszą też te związki Miszy Spoliańskiego z Polską. Oczywiście Misza Spoliański też musiał uciekać z Niemiec. Ale Spoliański stał się też bardzo wziętym kompozytorem w przemyśle filmowym. Był jednym z głównych kompozytorów Hitchcocka. Więc to jest bardzo bogata, bardzo ciekawa biografia. Zresztą żył bardzo długo, bo ponad 90 lat i zostawił po sobie bardzo bogatą spuściznę. Natomiast ten okres, jak sobie teraz te daty wszystkie wymienimy, 31 prapremiera, 32 samobójcza śmierć autora libretta, a 33 nachodzi ciemna noc nazizmu i już nie ma tych twórców w Berlinie. A co za tym idzie, jakby w zapomnienie odchodzi wiele ich dzieł. I to jest właśnie ten przypadek, myśmy otrzymali od agencji niemieckiej reprezentującej Miszę Spoliańskiego, bo Misza Spoliański jest ciągle jeszcze twórcą chronionym, otrzymaliśmy nuty. I ja no nie znam się na nutach. No, natomiast kierownik muzyczny tego przedsięwzięcia, pan Klimek, powiedział, no tak, ale to jest tylko wyciąg fortepianowy. A tu widać z tego wyciągu fortepianowego, że to jest rozpisane na ileś instrumentów. Nie jestem w stanie to odtworzyć, ale na pewno gdzieś istnieje rozpisana jakby muzyka na wszystkie te instrumenty. Więc znowu uderzamy do agencji niemieckiej i dowiadujemy się, że nie, niestety, przetrwał tylko ten zapis fortepianowy. I nasi twórcy, kompozytorzy, którzy pracują, przede wszystkim pan Klimek, w tym przedstawieniu odtworzyli, podobno da się odtworzyć, jak ten zapis no prawdopodobnie właśnie tak wyglądał. Było ich chyba raptem 7 od 2017 roku inscenizacje Szwindla w Niemczech. I nie wynika z nich, żeby ten zapis został odtworzony tak wiernie. Więc myśmy też współrealizatorzy dokonali też rekonstrukcji tego musicalu na poziomie muzycznym. Idąc za intencją tego zapisu fortepianowego, po tropach jakoś zlepili te kawałki wazy. To też pokazuje, jak trudno ożywiać też szczególnie te gatunkowe przedstawienia, prawda? Była wielka wojenna zawierucha, wiele lat nazizmu. Też ciekawe jest to, że Niemcy tak późno wrócili do tego musicalu, bo... No właśnie, to jest też pytanie, prawda? No to, że my nie wiedzieliśmy, no trudno. Rodzina Spoliańskiego nas nie poinformowała. Natomiast to, że Niemcy... Może to wynikać też z tego, że no wiele pewnie z tych dzieł, które powstawało w międzywojniu albo powstawało jeszcze wcześniej, no bardziej mają wartość historyczną, tak? Musimy założyć, że nie wszystkie się nadają do tego, aby grać je ponownie, albo są zbyt już nieadekwatne do współczesnego języka teatralnego. Ja muszę przyznać, że jak obcowałem z przedstawieniem Pawła Egnera, to słyszałem te utwory, a jeszcze muszę tu wspomnieć o naszym songiście, czyli Michale Chludzińskim, bo przetłumaczyła cały libretto Iwona Nowacka, ale jeszcze trzeba było osobno zamawiać songi, bo to jest jeszcze inny rodzaj rzemiosła, prawda? No więc też ucieszyło nas, że Michał Chludziński, który u nas współtworzył z Łukaszem Czujem przedstawienie Sopot Wzięci, też wywodzi się z krakowskich kabaretów i dzieła Spoliańskiego i Schiffera nie były mu obce, to znaczy obcował z tymi songami gdzieś tam przy jakichś różnych okazjach, nie z całym librettem, ale no jednak miał do czynienia z tą poetyką, z niektórymi przebojami i jak słuchałem tej muzyki, bo do tego zmierzała moja refleksja, miałem poczucie, że tak, słyszę to wszystko po raz pierwszy, ale jednak mam poczucie, że już gdzieś to słyszałem. Zmierzam do tego, że ten rodowód kabaretów berlińskich, międzywojnia, który miał wielki wpływ na Brechta i na muzykę Kurta Weila i tak dalej, poetyka była obecna w wielu dziełach. To jest to, co decydowało o moim odbiorze, że miałem poczucie, że tak, ja to znam, już to słyszałem. Znaczy, ta poetyka gdzieś przetrwała, ona uległa pewnym modyfikacjom, poprzez pewnych twórców, jakby została ta butelka gdzieś zakorkowana z tymi nutami, czy z tą inspiracjami rzucona w przyszłość, ale rzeczywiście ta spuścizna żydowskich twórców jest pewnie najtrudniejsza do odtworzenia, no bo najbrutalniej obeszła się z nimi historia, szczególnie właśnie w Europie tamtego czasu i to jest wielka satysfakcja móc no jednak obcować z tym dziełem, które w moim odczuciu nie jest dziełem historycznym czy archiwalnym, ma dużą moc, jest też dużo dowcipu, dużo też takiego charakterystycznego, takiego troszkę żydowskiego właśnie szmoncesu, który może przetrwał w nowojorskich kabaretach, z których się wywodzi Woody Allen czy Neil Simon, może coś takiego... Czy Bob Fosse przypominał nam słynne sceny z Lizą Minnelli z filmu Kabaret. Tak, tak. Zresztą reżyser również inspirował się tym filmem, też Mefistem Klausa Manna poszukiwał takich współczesnych odnośników do tamtych czasów. Ma pani oczywiście jak najbardziej rację, tak? Film Kabaret jest właśnie o tamtej epoce. W każdym razie no, nie było wyjścia, żeby dzieło mogło ocaleć. Najogólniej mówiąc, trzeba było wyemigrować, czyli uciekać jak najdalej, najlepiej do Ameryki. Najpierw do Wielkiej Brytanii, a potem do Ameryki. Tak było przynajmniej w przypadku Miszy Spoliańskiego. I tutaj za 15 minut druga grzecznie przerywamy panu dyrektorowi, bo mamy już chaos po polsku. Nie wiem, co się dzieje. Trójka pod księżycem. Paweł Aigner, pani tak trochę zażartowała na początku z tym tytułem, bo on rzeczywiście prowokuje do różnych żartów. Chodziło mi o to, że ktoś nas oszukał. Lato ale miało jednocześnie wszystko jest oszustwem. Tak, tak, ale miałam na myśli, że wielkim oszustwem było lato, bo czekaliśmy na nie. Miało się ono rozpocząć i trwać w nieskończoność, aż tu nagle koniec. No to znaczy, że szwindel kosmiczny. No, szwindel, takie rozczarowanie przeżywamy co roku na koniec każdej wspaniałej przygody albo każdego lata. Wróćmy do tytułu i mojego żartu. Tu, pomijając go właściwie już, szwindel, wszystko szwindel. Paweł Aigner powiedział coś takiego, że no on nie umie patrzeć na ten tytuł, już nie pamiętając o Holokauście, nie pamiętając o nazizmie, nie pamiętając o tym, co żydowski twórca, taki bardzo neurotyczny, bardzo nadwrażliwy, wyczulony, który, no tak jak powiedziałem, popełnia samobójstwo. I zwrócił jeszcze Paweł uwagę na taką rzecz, że w tym scenariuszu wiele postaci się pojawia i bardzo szybko znika. Nie wraca już. Może to jest metoda pracy, może to jest jakby język tej burleski, bo taki jest podtytuł, burleska w 8 scenach, ale trudno też zapomnieć, i reżyserowi trudno było zapomnieć o tym, że ten tytułowy wszystko szwindel jest też jakimś podczuciem, że ten świat, w którym ci twórcy żyją, jest na bardzo kruchych podstawach, że my się trochę bawimy jak w teatrze właśnie, w którym wszystko jest na swój sposób szwindlem oczywiście, tylko jest tym atrakcyjnym szwindlem, któremu się troszkę chcemy poddać temu czarowi i tak dalej, ale jest też w tym tytule, no może rzeczywiście historia już nie pozwala nam o tym zapomnieć, a twórcy o tym nie myśleli, czasami twórcy mają przeczucie, ale sobie nie uświadamiają, bo fabułka jest w gruncie rzeczy prosta i banalna, a jednocześnie jest coś bardzo niepokojącego w tym, jak ten świat jest przedstawiany, jak tajna policja łapie kogoś, potem jest jeszcze bardziej tajna policja, która łapie tę tajną policję, potem się pojawia jeszcze bardziej tajna policja. To jest niby tylko jedna scena na temat tego, w jakim świecie żyjemy, a jednak budzi grozę. Więc ten szwindel można ubierać w różne konteksty i chyba nie sposób już w tym momencie, nawet jeśli był to tylko taki, bym powiedział, gatunkowy bibelocik, chociaż w moim poczuciu tak nie było, w zamiarze twórców, to on już rezonuje w innych kontekstach, również tytuł rezonuje w troszkę innych kontekstach, jak się tyle wie o twórcach i o kontekście historycznym, w jakim to dzieło powstawało. Jeżeli to zabrzmi dobrze, gratuluję wyboru. W PS zapytam, czy łatwo było prawa? Nie było trudno. Prawa są dostępne. Pomogła nam w tym agencja ABIT, ale też jak zwróciliśmy się do tłumaczki, do Iwony Nowacki, która też jest chroniona przez agencję ABIT, to również Iwona wykorzystywała swoje niemieckie kontakty, no bo one są jakby też bezcenne. Natomiast nie wymagało to też jakiejś nie wiadomo jakiej żonglerki. Rzeczywiście w pewnym momencie dosyć istotna stała się ta praca rekonstrukcyjna na poziomie muzycznym, ale też powiem pani, że Paweł Aigner jakby nas przyszedł z tą propozycją, to przecież nie mogliśmy obsować z librettem, nie mogliśmy jeszcze obsować z muzyką. On opowiedział nam historię Miszy Spoliańskiego i Schiffera, opowiedział to wszystko, czego się dowiedział ze stron niemieckich teatrów i mieliśmy poczucie, że tak, że to może być bardzo ciekawa propozycja. I no nie bez znaczenia jest też to, że język teatralny, jakim się posługuje Paweł Aigner, wydawał nam się też właściwy dla tej produkcji, tak? To znaczy, no, właściwy twórca przez właściwym tytułem. No, Paweł się też oczywiście powołuje na komedię dell'arte, bo jest mu ona bliska i tak dalej, ale pewnie jest w tym jakiś klucz do otwierania tej konwencji burleski, no bo to jest burleska muzyczna, której już teraz też chyba nie sposób tej definicji nawet przypominać, bo nie wiem, czy się ona ma jakoś do współczesnego teatru. Wymaga wielu przebiórek, właśnie są takie epizodyczne postaci, które się pojawiają, znikają, poza głównymi bohaterami, ale absolutnie tutaj nastąpiła, bym powiedział, jedność języka reżysera i dzieła, które chciał nas reżyserować, a no, ta historia no, tylko nas zachęciła, żeby przypomnieć również polskie widowni, że byli tacy twórcy, a nawet rodzili się w Polsce, no, tak jak Misza Spoliański. To już teraz przyspieszamy, bo kolejne PS powinnam zapytać, jak to wybrzmiało i wyglądało w tej plenerowej wersji, no bo przecież scena letnia w Pruszczu Gdańskim, no to jest scena w zasadzie pod gołym niebem, no a jeszcze w perspektywie twórcy mają wyobrażenie tego, co będzie się działo pod pełnym zadaszeniem, czyli pod koniec września na dużej scenie Teatru Wybrzeże. Nie ukrywam, że mieliśmy swoje obawy. Pierwsza obawa była o pogodę, bo już dostawaliśmy alerty, że może padać. To by nam znacząco utrudniło pracę, dlatego że jest to tak duże przedsięwzięcie, że orkiestra byłaby pod dachem, ale już aktorzy nie. Widownia byłaby pod dachem, ale mikroporty też no, nie byłyby pod dachem i tak dalej. Ale rzeczywiście to było też duże zadanie dla Pawła, żeby myśleć o tym spektaklu, jak zerować go, ale pamiętać o dwóch różnych scenach. Do tych pokazów na dużej scenie przygotowywać się będziemy przez 2 tygodnie. Nie gramy wtedy przedstawień, próby rano i wieczorem i będą bardzo chcieli wykorzystać całą tę maszynerię naszą sceniczną. Natomiast pogoda w Pruszczu była również łaskawa i w tym, że zrobiło się ciemno i można było trochę świecić. Była pewna duża improwizacyjności w tym, ale ja bym powiedział, że nie stracił na tym spektakl, nie stracił również na poziomie estetycznym. Na pewno to będzie inny spektakl na dużej scenie i też nie po to ten remont robiliśmy, żeby teraz nie wykorzystywać tej całej maszynerii, którą mamy, żeby widowiskowe przedstawienia widowiskowo pokazywać. Mieliśmy w ogóle wielkie nadkomplety też, no trudno się było nawet przedrzeć schodkami, że jak to często mówią aktorzy, no jest energia. A i ta energia ponad 1000 widzów i twórców, którzy rzucają się w tę przygodę na te blisko 3 godziny, mieli raptem kilka prób w tych warunkach. I to był właściwie tytuł na pożegnanie lata. Właśnie taki trochę melancholijny, tak, urokliwy. Tak, i troszkę też przekorny i przygotowujący nas na to, co może wydarzyć się w nowym sezonie. Pod koniec września... Dzień później mamy kolejną premierę, zmianę Eduarda Louis w adaptacji reżyserii Radosława Rychcika. Więc będziemy mieć taki weekend z premierami i będzie, no, spędzimy bardzo miło, jeśli będę miał okazję coś o tym Państwu opowiedzieć i zaprosić na ten ostatni weekend września 2 prapremiery w zasadzie, no nie licząc tego pokazu w Pruszczu Gdańskim, bo zmiana Louis też jeszcze nie doczekała się w Polsce realizacji. To ja już teraz rozumiem, dlaczego dyrektor Adam Orzechowski podał hasło zmiana, kiedy ja prosiłam gości Trójki pod Księżycem nadawanej z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Oto by podpowiedzieli mi takie słowa ich zdaniem. Oczywiście każdy gość miał do wykorzystania jedno słowo ze słownika. Słowo, które by opisywało świat, nasz świat. Takie słowo klucz. I dyrektor Adam Orzechowski podał zmianę. To teraz ja pytam pana dyrektora Radosława Paczochę o... Pański pomysł, najlepiej to spontanicznie wygenerować z własnej głowy, przepraszam za taki żarcik banalny, bo wtedy to jakby lepiej pasuje do tego świata, a my potem to wykorzystujemy jeszcze, dopisując do tego muzykę, czyli wynajdując piosenkę, która by jakoś odpowiadała temu hasłu. Zmianę dzisiaj interpretuje Michał muzycznie. A pan co podpowiada nam na przyszły tydzień? Różnorodność. Z Teatru Wybrzeże więc, proszę Państwa, zmiana i różnorodność. Pan Radosław Paczocha, nasz gość w zasadzie z wakacji swoich. Dziękuję. Dobranoc, dziękuję bardzo. Kolekcjonujemy nadal słowa, klucze do naszego nowego cyklu. Słowa, słowa, słowa. No, listę mamy dzisiaj pokaźną. Różnorodność, zagubienie, nieznane, psychodelia. Kobieta. Fantastycznie. O, dołączył do nas jeszcze pan Paweł. No cóż, powracają państwo z wakacji i włączają Trójkę, a tu... Dobrze. Bardzo, bardzo dziękujemy. Beata Wolska i Wojciech Dorosz. Także Michał Żołądkowski, który w tak oryginalny sposób muzycznie zareagował powtórnie na hasło fake news. I dawno u nas niesłyszana jedna z naszych ulubionych Ań. Wszystkim Aniom życzymy mimo wszystko, a więc i Ani Dymnej, i Ani Jopek, pięknego finału lata 2024. Uwaga, dopiero za miesiąc. Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się.